Καλή χρονιά, καλή αρχή. Καλή χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Λοιπόν, αυτό είναι το σέρβες που βάζατε όλο το καλοκαίρι. Με πήραν τρεις φορές τηλέφωνο να με ευχηθούν χρονιά πολλά για τα γενέθλιά μου. Έπεσαν τα γενέθλιά σου στο καλοκαίρι, επανάληψη. Α, έβαζε σκοσέρβες και άλλοι ακούγαν τη φωνή μου και με φέρνουν να μου ευχηθούν χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά τότε. Εγώ τι έγινε, ρε παιδιά, λέω. Δεν έχω τι, δεν γιορτάζω, τι έγινε. Μα που μόλις ακούσαμε τη φωνή σου, έχει γενέθλια. Λέω καλά, είναι καλά όπως θέλει με την κοσέρβα του. Σου φέρα κόσμο πιο κοντά, παρά λίγο να βγάζει και κανένα γκομενάκι. Άισκτερ, τίποτα δεν εκτιμάται. Α, δεν μπορεί και εσύ γκομενάκι τώρα, άιντε, μπράβο. Στα γεράματα, ε. Στα γεράματα. Λοιπόν, άιντε, καλή χρονιά εύχομαι. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα. Πότε φεύγει ο Μανώλης? Ο Μανολάκης. Νομίζω θα τη βγάλει και αυτή τη βδομάδα. Του καλάρες, έχει να δει κάτι θεάματα, κάτι συναυλίες. Είναι ο Αγγελάκας στην Παρασκευή με τον Παυλίδη στο Τεχνόπολη. Μαγώ με άγριο περήφανο χορό. Σαν να επόσπανα τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα τον πάει σε διάφορα εναλλακτικά ο Τσίπρας, τι να κάνει. Παιδί μου λίγο, έχω να στείλω με τον Αλέξη που θα έρθει εδώ πάνω για τα εγγένεια. Θα δώσω στον Αλέξη δύο ταψιά με μπακλαβά, μουσακά, παστίτσιο, μπακλαβά. Να τα στείλει στο παιδί μου γιατί σπουδάζει στη Γαλλία. Κρίση σου λέει μετά μάλιστα. Άτσα, όχι παιδί μου, με υποτροφία το αγόρι. Ατσάμπα, εντάξει. Θα το κάνει άραγε. Στείλ το σε μένα, θα το διοχετεύσω εγώ. Αν τυχόν και μήνυμα, αλακία. Ναι, ναι, καλά, χαζά. Θα προτιμούσα τι λευκόσαρκες μελιτζάνες. Αχ, μπράβο, και εμένα μ' αρέσει. Ναι, λίγο πιο ελαφριές, μωρέ, τώρα το άλλο πολύ βαρύ. Θα σε φάμε, σε ποτίζαμε, σε ταΐσαμε, μας φάσεις και την γυναίκα σου. Εσύ τι κάνεις, μωρέ, λίθιε. Μωρέ, μίξω γαλό ανώμαλο. Θα σκοτώσουμε το παιδί. Έξω βρωμόσκυλο από το σπίτι μου. Έξω η Γάλλη από την Ελλάδα. Κουά. Κουάξι και ξαώσει, λίθιε. Ιστ. Εκομό. Βρε, ιστ. Πιστεύω ότι τώρα αρχίζουν οι πολίτες να βλέπουν ότι κάναμε σωστά. Μπράβο! Το πιστεύει. Οπότε, αν το πιστεύει, μάλλον έχει και δίκιο. Κάπου θα το έχει δει, του το λένε μόνο οι άλλοι, το διαβάζει, περπατάει, βγαίνει στους δρόμους και βλέπει, αντιλαμβάνεται ότι εμείς όλοι οι πολίτες βλέπουμε ότι έχουν κάνει σωστά. Τελεία και παύλα, ας ακούσουμε τους πολίτες να δούμε αν έχουν την ίδια άποψη. Ναι, Αποστολή. Ναι. Καλή σου μέρα. Ακούγα από Αγρίνιο και σταμάτησε η αναμετάδοση. Ναι, άλλαξε περιοχή, τι δεν καταλαβαίνεις. Μην ακούς από Αγρίνιο. Άκου από Πέλα, από Βόλο, από Δράμα. Γιατί πρέπει να ακούσω από Αγρίνιο που σταμάτησε η αναμετάδοση. Λοιπόν, όλα μας τα κόβουν εμάς και τον κύριο Λαβίτη και σένα. Δηλαδή, τι πρέπει να ακούω. Έχετε και ατυχερά σας με στην ατυχία σας όμως. Γιατί γλίτωσε και το Λαβίτη, σκέψου και αυτό. Δεν τον ακούω το Λαβίτη. Αυτό λέω, μα δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται, ούτε ο Λαβίτη ούτε εσύ. Όχι, εγώ ακούγομαι, ο Λαβίτη δεν ακούγεται. Ναι, και τον Ψάλτη ακούω μόνο. Αυτούς τους τρεις, εσάς τους τρεις είχα. Εντάξει, δε, πώς σου ήθελες. Σ' αγαπώ, γεια. Να αγαπάς. Αγάπαμε. Αγάπαμε. Γιατί να ζήσω, κόρια σου δεν γίνεται. Είσαι φοβερός. Το ξέρω, ο καλύτερος, ο πιο. Νεράκι η ζωή μου και θα χύνεται. Είσαι εσύ, ο Λαβίτης και ο Ψάλτης για μένα. Ένοχος είμαι απέναντί σου, τα πάμε. Αγάπη, θα σου πω πολλά τραγούδια αγάπης μου, Ρώμα, εσύ Ζουμπουργκ. Γεια, γεια. Αγάπαμε και ξέχασε λοιπόν. Έλα, μούρθε στο Αγρίνιο ξανά, φυλάκια. Συνδέθηκε πάλι, καλά, δόξα τω Θεώ. Είδες, επειδή πήρες τηλέφωνο, έκανα από εδώ τη ρύθμιση. Μπράβο, αγάπη. Να σε καλά, βοηθάω. Όπου μπορώ, θα βοηθήσω. Γιατί όχι, γεια. Βέβαια, φυλάκια. Γεια μου. Εχθές το βράδυ, 8 η ώρα που έβαλα το σταθμό, τον ακούω συνέχεια βέβαια, αλλά ήρθα από το μαγαζί. Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Να είστε καλά, ειλικρινά. Real FM, στους 97,8. Πέρασα και το διαφημιστικό, έχει σποτάκι τώρα. Ναι. Δεν μπορώ να σας πιάσω καλά. Μένω εδώ απέναντι, όπως βγαίνετε από την πόρτα σας, απέναντι που πάει ο δρόμος για το κάτι, πρώτη πολυκατοικία είμαι. Η στρογγυλή. Εδώ είμαι, εδώ κοντά σας είμαι, απέναντι σας είμαι. Δεν μπορώ να σας πιάσω. Τώρα βάζω να ακούσω τον Αποστόλη. Ναι,